فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Mealen ise şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle, de ki ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Dünyanın sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki zalimler iflah olmazlar. Muhakkak ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim, sizler de ben gerek Arapçasını tilavet ederken gerekse mealini okurken kulak verdiniz, şahit oldunuz. Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme müşriklere karşı bir tavır alması gerektiğini öğretiyor bu ayet-i kerimede. Daha başka bir ifadeyle müşriklere karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah bu ayet-i kerimede beyan ediyor. Diyor ki müşriklere şöyle şöyle söyle. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye toplumuna gönderilmiş bir peygamberdi. Sadece cahiliye toplumu değil, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber. Ve tabii o dönemde nasıl bir davet taşıması gerektiğini, nasıl onlara karşı bir tavır alması gerektiğini, nasıl bir kamet ortaya koyması gerektiğini Allah bazı ayet-i kerimelerde Resulü aleyhissalatu vesselam'a ve onun üzerinden bize öğretiyor. İşte En'am 135 kıymetli dostlar, bu denli bir ayet-i kerime. Yani bu yönüyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davet taşırken yaptığı, nasıl bir tavır aldığını öğreten bir ayet-i kerime. Bu bağlamdan bize projeksiyon niteliğinde bir ayet-i kerime. Ki bizler tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gönderdiği cahiliye döneminde olduğu gibi, bugünün de cahiliye dönemi olduğunu söylüyoruz ya, aslında dünden çok daha fazlasının yaşandığı bir dönem olarak tarif ediyoruz ya, zinasıyla, yani fuhşuyla, içkisiyle, kumarıyla, kız çocuklarının diri diri toprağın altına gömülüyor olmasıyla, belki toprağın altına değil ama toprağın üstünde ölüme terk ediliyor olmasıyla çoğaltabiliriz. Dolayısıyla dünün cahiliyesiyle bugün modern cahiliyenin aslında çok bir farkının olmadığını yer yer ifade ediyoruz ya. İşte biz de bugünkü toplumun aslında yine asr-ı saadete dönüşmesini istiyoruz ya. Onun için aleyhissalatu vesselam Efendimizin o müşriklere, mevcut iktidara sahip olanlara karşı verdiği davet mücadelesinde çok önemli bir yer tutan bir ayet-i kerime. Öyle bir yönü var mı bu ayet-i kerimenin Abdullah kardeşim diye sorabilirsiniz. Mealini istirham ediyorum, evdeki müdavim kardeşler açıp bakabilirler, tefsirine müracaat edebilirler bu anlamda. Bu ayet-i kerime Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi zafere ulaşmasını sağlayan, aslında zafer kodlarını ihtiva eden bir ayet-i kerime diyebiliriz. Şimdi mealini okudum ama biraz da böyle biraz daha mealin de ötesine geçip ayet-i kerime ilk önce bir detaylandırmak istiyorum. Ne diyor ayet-i kerimede? Yani ayet-i kerimeden hareketle bunun projeksiyonunda konuşulması gereken, bize azık niteliğinde olan, öğretisi olan hususlara geçmeden önce ayet-i kerime tam olarak ne diyor bunu bir anlayalım. Ondan sonra inşallah sonrasında söyleyeceğimiz şeyler daha da bir anlam kazanacak. Bakınız. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e diyor ki kul, kalk o seninle uğraşan, senin davetini kabul etmeyen, sen cahiliye toplumunu asr-ı saadete dönüştürme mücadelesini verirken cahiliye adetlerinde ve fikirlerinde kalıcı olma konusunda ısrar eden, çoğaltabilir miyiz bu kısmı? Çoğaltabiliriz. Yani muhataplarına de ki diyor kul ya kavmi, kavmine hitap ediyor. Diyor ki i'melu, çalışın. Nasıl çalışın? Ala mekanetikum inni amilun. Diyor ki bulunduğunuz konumda, mekanetikum konusunun kelimesini müfessirler yorumlamışlar. Çok uzun uzun değerlendirmişler. Hepsine burada ayrı ayrı yer vermeye kalksak bu akşamki sohbetimiz buna el vermez. Ama birkaç tanesini ifade edeyim. Diyor ki bakınız ayet-i kerimede kul ya kavmi amelu ala mekanetikum. Ey kavmim, bulunduğunuz konum itibariyle diyor bana karşı elinizden geleni yapın. Ayet-i kerimenin mealini okuduğumda hatırlayınız. Siz elinizden geleni yapın demişti ya. Bizim sokak jargonunda bunun karşılığı ne biliyor musunuz? Elinden geleni ardına koma demektir. Mekanetikum kelimesini ise müfessirlerden bazıları sahip olduğunuz iktidarın size sağladığı bütün imkanlarla bana karşı yapacağınız her şeyi yapabilirsiniz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben bir davetle geldim. Ben bir risaletle geldim. Ben bir mesajla geldim. Ben dünyayı değiştirecek bir fikirle geldim. Ben de sizin bu cahiliye adetlerinizi sonlandıracak ve insanlığı fıtratına muvafık bir yaşamı temin edecek, garanti edecek bir yaşam modeli var. Ve bu mücadelede siz benim mücadelemi engellemek uğrunda sizin iktidarınızın size verdiği bütün imkanlarla elinizden geleni ardınıza koymayın demektir bu ayet-i kerime. Daha da anlaşılır bir cümle söyleyeyim mi size değerli hazirun ve ekranları başında kardeşler? Bu bir meydan okumadır. Niye biliyor musunuz? Ayet-i kerimede hemen şöyle söylüyor Allah. Resulüne de böyle demesini tembih ediyor. Diyor ki: "Kul ya kavmi amelu ala makanatikum inni amilun." Sizin iktidarınızın, gücünüzün, pozisyonunuzun, makamlarınızın, mevkilerinizin size vermiş olduğu imkanlarla beraber bana bütün imkanlarınızla gelin. Mücadelenizi gösterin. İnni amilun. Ben de size karşı mücadele edeceğim. Ben de yapacağım. Siz yapın, ben de yapacağım. Siz elinizden gelen yapın. Aynı şekilde ben de Allah'tan ne tembih aldıysam, Allah bana neyi emrettiyse ben de aynısını, aynı mücadeleyi size karşı vereceğim. Bakınız, Allah'ın Resulü çok net. Allah Azza ve Celle ayeti kerimesinde diyor ki: "O kavmine söyle, de ki imkanlarınızla bana karşı mücadele edin. Ve kul i'melu, yani ve kul ya kavmi i'melu, ey kavmim yapın bakalım, mücadele edin bakalım. İnni amilun, ben de mücadele edeceğim." Sonra diyor ki: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ. Diyor ki, sonunda diyor, siz mücadele edeceksiniz. Doğru mu? Meali tekrar veriyorum. Siz mücadele edeceksiniz, ben mücadele edeceğim. Ve sonunda فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, sonra öğreneceksiniz, fark edeceksiniz, farkında varacaksınız ki o güzel akıbet kimin olacak? Bunun idrakında olacaksınız. Burada men lehu akibetu dar, yani güzel son demektir. Güzel yurt, güzel mekan. Burada tabi müfessirlerin kahir ekseriyeti o güzel yurdun, güzel akibetin cennet olduğu konusuna mutabıklar. Ama bazı müfessirler burada yeryüzünde iktidarın kime ait olacağını göreceksiniz olarak da yorumlayanlar olmuştur. Ki bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Mekke sürecinde vermiş olduğu mücadelenin ardından Medine'de kurduğu İslam devletiyle örtüşüyor mu iktidar? Örtüşüyor. Dolayısıyla böyle yorumlamak da hatalı bir yorum olmaz. Bunu ifade etmeye çalışıyorum sohbetimin en başında. Dolayısıyla meal ne oldu? Şimdi meali puzzle parçalarını çok dağıtmadan bir araya getirelim yine metne bağlı kalmak adına. Çünkü istiyorum ki bu ayet-i kerime hakikaten böyle bunun projeksiyonunda bizim davetimize çok öğretiler yansıyacak Allah'ın izniyle. Davetimize çok paylar çıkaracağız. Vallahi de billahi de. İki tane yeminle söyledim bakınız. Bütün içtenliğimle söylüyorum buna inanın. Bu ayet-i kerimeden ziyadesiyle istifade ettim dersi hazırlanırken. Çünkü Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Kavmine söyle de ki iktidarlarının onlara verdiği bütün imkanlarla mücadele etsinler, ben de edeceğim. Ve sonunda yeryüzünde kimin iktidar olduğunu görecekler." Ve Allah Resulüne Medine'de iktidar olmayı nasip etti mi? Vallahi etti. Allah peygamberine Medine'de siyasi bir güce sahip olmasını ikram etti mi? Vallahi etti. Fetihler yapan, savaşlar kazanan, etrafındaki, civarındaki beldelere İslam'ı götürerek oralara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını dikerek adaleti tesis etme imkanını, gücünü, kuvvetini Allah Resulüne verdi mi? Verdi. Mekke'de ezilen, Mekke'de kakılan, Mekke'de eziyete uğrayan, düçar kalan ve hatta nihayetinde bazı sahabelerin şehit düştüğü peygamberin davası 13 sene sonra Medine'de iktidar oldu. Allahu Ekber. Allah bahşetti. Ama ayet-i kerime, En'am suresi, bu ayet-i kerimeler Mekke'de indi. Bu bir kafa tutmadır bizim sokak jargonuyla. Bu bir meydan okumadır. Öyleyse bize öğretisi var bu ayet-i kerimenin. Bugün iktidar sahiplerine, güç sahiplerine, işte sömürgeci kafirlere düzenlerini kurmuş bir böyle sömürü çarkı oluşturmuş düzenlere Tıpkı Allah'ın Resulü'nün haykırdığı gibi haykırmamız gerektiğini öğreten bir ayet-i kerime. Ya eyyuhel kafirun. İşte e'melu ala mekanetikum, ey kafirler, sizin sahip olduğunuz iktidarlarınızla elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz inna, işte biz de çalışanlardanız. Sonra iktidarı Allahu Teala'nın kime vereceğini göreceksiniz. Biz de tıpkı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı Allahu Teala'nın tembih ettiği gibi biz de bu ayet-i kerimeden bu anlamda üzerimize düşeni almak durumundayız. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin projeksiyonunda Allah Resulüne iktidar verdi de nasıl verdi? İşte inşallah onu masaya yatıracağız. Ama ayet-i kerimeyi böyle biraz daha kapsamlı bir meal verdikten sonra en azından sohbetinin içeriğinin ne olduğu ümit ediyorum ki anlaşılmıştır. Onun üzerine şimdi temellendireceğiz sohbetimizi. Evet, ekranlar başındaki müdavimler, değerli hazirun kardeşlerim. Şimdi dedim ya, Allah'ın Resulü müşriklere kafa tuttu, meydan okudu. Dedi ki siz çalışın, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Çünkü Allah Azze ve Celle bana vahyediyor. Allah Azze ve Celle bana mücadele etmeyi öğretiyor ve tembih ediyor. Ve en nihayetinde فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Sonra iktidarın, yeryüzünde iktidarın kime ait olduğunu, kimin eline geçeceğini göreceksiniz. Ve gördük, biz siyerette bunu okuduk. Kime geçti iktidar? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Medine'de İslam devletini kurdu. Medine'de bir ordusu vardı. Medine'de savaş eden, cihat edebilen, işte zalimlere fırsat vermeyen böyle bir iktidarı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siyasi bir güç sahibiydi yani. Şimdi aynı şeyler biz istiyor muyuz? Vallahi istiyoruz. Ki Allah bize ayet-i kerimesinde yeniden bizi yeryüzünde öncekileri yaptığı gibi iktidar yapacağını vaat etmedi mi ayet-i kerimesinde? Ba'da a'udhu billah va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim ila akhiril aya. Sizden öncekileri yeryüzünde iktidar kıldığı gibi sizi de iktidar kılacağını Allah vaat etti diyor ayet-i kerimesinde. Ki o Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah sözünden, vaadinden asla dönücü değildir. Bu mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse aynı şeyleri isteyen, yeryüzünde yeniden iktidar olmayı isteyen, bugünün demokratik zeminindeki iktidar olmaktan bahsetmiyorum, altını çiziyorum. Hayır. Zalimlerin, kafirlerin, işte Allah düşmanlarının altın tepside sunduğu demokratik zemindeki iktidardan bahsetmiyorum ben. Ben kamil manada Allahu Teala'nın ayetlerini, hükümlerini tatbik edecek ve risaleti de aleme taşıyacak siyasi bir iktidardan, güçten, devletten, bir hilafetten bahsediyorum. Aynı şeyi istiyorsak tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzünde Allah iktidarı kime vereceğini göreceksiniz. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi biz de aynı şeye talipsek, bu ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz buna nasıl ulaşmış, bir göz atmak, onu masaya yatırmak gerektiğini düşündüğüm için konuyu bu merkezde inşallah ele alacağım. Tabi bütün detaylarıyla değil. Allah Resulü o Medine'ye, yani 13 sene sonraki ulaştığı siyasi güce, iktidara nasıl ulaştığıyla alakalı spesifik bir metot takip ettiğini her zaman söylüyoruz. Ama onun her bir parçasını detaylarıyla anlatmak şimdiki Tefsir-i Furkan'ın konusu değil. Ki daha önce Tefsir-i Furkan sohbetlerinde buna ilişkin müstakil dersler işledik. Efendimiz devletini nasıl kurdu, hangi merhalelerden geçerek kurdu. Ama bugünkü sohbetimiz temelde bu merkezde değil. Sadece ve sadece dikkat edilmesi gereken iki tane meseleyi İnşallah bugün dikkatlerinizi bu ayet-i kerimenin üzerine çekeceğim. Yani Allah'ın Resulüne Allah iktidar verdi. Mutabık mıyız burada? Mutabıkız. Medine'de bir devlet nasip etti. Medine'de siyasi bir güç sahibi olmayı bahşetti Allah Resulüne. Ama buna ulaşırken, buna varırken, bunu elde ederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en temelde yaptığı ya da parantez içerisinde yapmadığı için Allahu Teala'nın iktidar verdiği o en temel meseleyi inşallah konuşacağız. Ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Biraz teknik bir konu. Tefsir-i Furkan ve ekranları başındaki müdavim kardeşler, Tefsir-i Furkan'ı çok yakından takip eden kardeşler üslup olarak bilirler. Genelde çok teknik konulara girmiyoruz. Ama burada bu sohbetimizde bu konunun ehemmiyetine binaen biraz teknik yönü ağır basan bir sohbet olacak. Onu öncelikle ifade edeyim. Dediğim gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iktidar sahibi olmasını sağlayan en temel meselenin ne olduğuna geçmeden önce bir şeyi sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Burası önemli. Şimdi tekrar ediyorum, hep ya Abdullah kardeşim tekrara kaçıyorsun anlamında değerlendirmenizi de istemiyorum. Ehemmiyetine binaen vurguluyorum. Şimdi ayet-i kerimede Allah Resulüne dedi ki sen elinden geleni onlara söyle, onlar elinden geleni yapsınlar, sen de yap. En nihayetinde yeryüzünde kimin iktidar olacağını görecekler. Allahu Ekber. Müthiş bir ayet-i kerime. Ben çok istifade ettim şahsen. Şimdi iktidar verdi mi Allah Resulüne verdi. 13 sene Mekke mücadelesinin ardından Medine'de Allah Resulüne siyasi bir güç sahibi olmayı bahşetti. Elhamdülillah. Allah bize de bahşetsin. Alemlerin Rabbi olan Allah Resulüne bahşettiği nusretin aynısından bize de ikram etsin. Ki biz de siyasi bir iktidara, siyasi bir güce, siyasi bir kuvvete sahip olduğumuz ordularımız olan bir devletimize kavuşalım biiznillahü teala. Peki Resulullah aleyhissalatü vesselam en temelde ne yaptı? Onu konuşacağız ama şöyle yapmadı. Böyle olursa da olmaz, onu ifade edeceğim. Ondan sonra o maddeye geçeceğim. Şimdi bugün samimi Müslümanlarla konuştuğumuz zaman İslami camialar, dernekler, vakıflar, oluşumlar, hareketler, Allah Azze ve Celle rızası doğrultusunda yapılan her bir amelin karşılığını bol bol sevap olarak versin. Burayla uğraşmıyoruz. Onları işte mercek altında değerlendirmeye tabi de tutmuyoruz. Derdimiz, konumuz o değil. Bir yere geleceğim. Hepimizin ortak derdi İslam'ın yeryüzüne hakim olması, Müslümanların siyasi bir güce kavuşması. Tekrar tekrar sohbetimin başında söylüyorum, sonradan ilhak olan, sohbete belki sonradan katılan kardeşler, onlar için faydalı olur diye tekrar ediyorum. Demokratik zeminde elde edeceğimiz siyasi iktidardan bahsetmiyorum. Emanın, gücün Müslümanlara ait olduğu ve Allah'ın hükümlerinin kamil manada tatbik edildiği bir iktidardan, siyasi güçten bahsediyorum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların uygun gördüğü bir siyasi zeminde iktidar olmadı. Tekliflerine de hayır dedi. Bakınız şimdi beraber değerlendireceğiz. Ayet neydi? Ya kul ya kavmi amelu, ey kavmim çalışın. Ala mekanetikum, iktidarın size vermiş olduğu bütün imkanlarınızla, bütün güçlerinizle çalışın. İnni amilun, ben de çalışacağım. Buradan çıkacak olan manalardan bir tanesi de ben Allah'ın bana vahyettiği şekilde, Allah'ın bana gösterdiği şekilde çalışacağım. Sizin zulüm çarkınızın bir parçası olmayacağım demektir. Olmuş mudur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların dönen, işleyen zulüm yasalarının, zulüm sistemlerinin, zulüm çarklarının bir dişlisi, bir parçası olmuş mudur? Vallahi de, billahi de, tallahi de olmamıştır. Olmadığı için Allah nusret vermiştir. Olmadığı için Allah Muhammed'ine sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına yardım etmiştir. Çok basit bir denklem kuracağım. Bugün mevcut demokratik zeminde altın tepside sunulan zalimlerin kurduğu, zalimlerin çerçevesini belirlediği o oyun alanının içerisinde oynayıp da iktidar olmaya çalışanlara sesleniyorum. Kulak verin. Resulullah böyle iktidar olmadı. Resulullah böyle siyasi gücüne kavuşmadı. Ya bir düşünün. Allah peygamberlerini niçin gönderir? Niçin? Biliyoruz cevabını. Allah peygamberlerini işleyen, dönen bir zulüm çarkı var. Değil mi? Bir zulüm sistemi var. İfsat ediyor. İfsat eden, bir işleyen zulüm yasaları, zulüm çarkı var. Ona dur demek için Allah peygamberlerini göndermez mi? Evet. İfsat saçan zulüm çarkına çomak sokmak için, tabiri caizse oraya adalet getirmek için, orayı fıtrata muvafık bir yaşama döndürmesi için, değiştirmesi için Allah peygamberlerini gönderir. Böyle olmuştur. Şimdi gözünüzün önüne cahiliye dönemini getirin. Cahiliye dönemi var. Cahiliye adetleri hakim ve işleyen dönen bir zulüm çarkı var. İfsat ediyor. Döndükçe ve döndükçe ifsat saçıyor. Gözünüzün önüne getirin. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün ifsat saçan bir zulüm çarkı yok mu? Döndükçe ve döndükçe, deveran ettikçe insanlara ifsat bulaştıran bir zulüm çarkı, bir yasası işlemiyor mu şimdi? Vallahi öyle. Dünün cahiliyesiyle bugünün cahiliyesinin farkının olmadığını en başta ifade etmiştim, hatırlayın. Ve Allah o çocukların diri diri toprağa gömüldüğü, işte ondan sonra ne bileyim faizin, içkinin, kumarın, insanların birbirini katlettiği öyle cahil bir topluma o zulüm yasalarının son bulması, ifsat saçan bir zulüm çarkının sona ermesi için bir peygamber gönderdi. Şimdi beraber düşünelim. Allah kimi iktidar kılar ve nasıl davrananları iktidar kılar? Böyle yapanları iktidar kılar mı? Bunun sorusunu sizden ben istirham ediyorum. Kulak verin. Bu soru size ha. Ben çünkü dersi hazırlanırken bu sorunun cevabını fazlasıyla verdim. Bu sorunun muhatabı sizsiniz. Ekranlar başında kardeşler ve hazırım. Allah'ın peygamberi zulmü sonlandırmak için zulüm yayan, ifsat yayan bir zulüm çarkı için gönderildi. Şimdi düşünün. Zulmü sonlandırmak için gönderilen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zulüm çarkının bir parçası haline gelecek olursa, gelmiş olsaydı öyle birisinin zulmü sonlandırması mümkün olabilir mi? Anladınız mı soruyu, ne demek istediğimi? Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönen işleyen bir zulüm çarkı var. Tamam, ifsat saçıyor. Onu sonlandırmak için gönderilmiş. Ama sen o zulüm çarkına son vermesi için gönderilmiş bir peygamberin ya da bir davetçinin o zulüm sistemine entegre olduğunu varsayın. Zulüm sistemine entegre olmuş, zulmün bir parçası haline gelmiş bir davetçinin o zulmü sonlandırmasının mümkünatı var mı? Vallahi yok. Öyleyse bugün mevcut zulüm çarkının bir parçası olup da iktidara gelip de İslam'ı ve adalete hakim kılmaya çalıştıklarını söyleyen kardeşlerim, zulme entegre olanın zulmün içerisinde zulmü son vermesi mümkün değildir. Çok net söylüyorum. Bu gecenin sevr levhası bu olsun. Zulme entegre olacaksın, zulmün bir parçası haline geleceksin ve içerisinde bulunduğun zulmü sonlandıracağını iddia edeceksin. Bu boş, hem de bomboş bir hayal. Böyle bir şey yok. Zulmü sonlandıracak olan tıpkı Resulullah Efendimiz gibi entegre olmadan sallallahu aleyhi ve sellem, asimile olmadan, davetinden ödün vermeden, taviz vermeden, zulmün bir dişlisi haline gelmeden yapabilir. Ve öyle yapmıştır, değil mi? İşleyen, dönen bir ifsat saçan zulüm yasasının bir parçası olmayı teklif etmelerine rağmen hayır demiştir. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Siz işinize, ben işime, sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmek için gönderildiği ve son vermek için gönderildiği zulüm çarkının bir parçası haline gelerek zulmü sonlandırmadı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte sohbetimin belki de en temel ve en esası, can alıcı kısmı da burası. Siz çalışın, ben de çalışacağım demişti. Hatırladınız mı? فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ Yeryüzünde de iktidarın kimin olacağını göreceksiniz dedi. Gördüler mi? Biz de tarihte okuduk mu? 13 sene boyunca gözlerinin önünde sahabeler katledilen bir peygambere Allah sabrının neticesinde ve Allah'ın kendisine emrettiği ve takip etmesini buyurduğu metodu takip ederek nihayetinde Allah zaferini nasip etti mi etti? 13 senenin sonunda Allah Resulüne yeryüzünde iktidar olmasını bahşetti. Zulüm çarkının bir payandası ve onun bir dişlisi haline gelerek zulme son vermek asla mümkün değildir. Bu gecenin en güçlü öğretisi bu olsun. Samimi duyguları kör etmeyelim diye söylüyorum. Samimi duygularımızı iç etmeyelim diye söylüyorum. Bugünkü mevcut dönen zulüm çarkının bir parçası haline gelerek enerjilerimizi tüketmeyelim diye söylüyorum. Olmaz. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam iktidarına, çok istediği iktidara böyle kavuşmadı. Canı yandı. Canı acıdı. Sahabelerinin canının acıdığına şahit oldu. Gözlerinin önünde sahabelerin katledilmesi ne demek ya? Ya sizin gözünüzün önünde kardeşleriniz cezaevine girdiğinde İşte 2 gün önce Ankara'da bir kardeşimizi kaybettik, vefat etti. Allah ona rahmetiyle muamele eylesin. Ya ne kadar üzüldük. Daha 3 gün önce, 5 gün önce görüştüğümüz, kucaklaştığımız, tanıştığımız bir kardeşimizin ertesi gün olmadığını duyduğumuzda ne kadar üzüldük. Bir peygamber ilk risaletini tebliğ ettiğinde iman eden, onunla omuz omuza bu davete, mücadeleye, işte ne bileyim, revan olmuş kardeşinin gözünün önünde öldürülmesini görmek bir peygambere ağır gelmez mi ya? Ki ayet-i kerimeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içinden onların tekliflerine böyle meyyal olduğunu da söylüyor. Biz sana sebat vermeseydik diyor ya ayet-i kerimede. Birazdan onların hepsine geleceğim inşallah. Bakınız, birinci madde şu. Zaten bunu konuşacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iktidarına kavuştu ama nasıl? En temel şeyi söylüyorum. En temel. Devlet nasıl kurulur? Devlet kurulurken takip edilmesi gereken merhaleler. Bunların hepsi spesifik İslam hilafet devleti nasıl kurulurun metoduyla alakalı özel dersler. Ki yer yer tefsiri Furkan'da ifade ettik, az önce de söylemiştim. Ama bugün onu değil. Allah Resulü iktidara yürürken, iktidara koşarken, iktidara sahip olmanın mücadelesini verirken en temelde yaptığı şey davasından ve davetinden asla ama asla taviz vermedi. Zulüm çarkının bir parçası haline gelmedi. Çok net. Buradan mefhumu ne? Biz ne anlayacağız? Zulüm çarkının bir dişlisi haline gelene Allah yardım etmez. İfsat saçan bir zulüm çarkının dişlisi haline gelmiş bir yapıya, bir örgüte, bir hizbe, bir cemaate, bir ümmete Allah nusretini ikram etmez. Çok net. İn tensurullâhe yansurkum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Zalimlerin dönen çarkına, işleyen yasasına parça haline gelirsen sen zalimlere yardım etmiş olursun, Allah'a değil. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize örnek mi? Amenna ve sallakna. Sadece lavaboya çok affınıza sığınıyorum. Hangi ayağımızda girip hangi ayağımızda çıkacağımız hususundan peygamber bize örnek olmalı. Ya da dişlerimizi misvaklarken Resulullah Efendimiz o konuda bize örnek olacak. Devlet nasıl kurulur? O iktidara yürürken Resulullah Efendimiz'in karşılaştığı zorluklara nasıl tahammül etmiş? O konuda bana örnek olmayacak. Öyle bir dünya yok. Bu adaletsizlik. Bu her şeyden öte en hafif tabirle insafsızlık. Mescide hangi ayağımızda gireceğimizi tartışacağız. Buhari'yi, Müslim'i, bununla alakalı bütün delilleri konuşacağız, tartışacağız. Ama iktidara yürüyen bir peygamberin taviz vermemesi bize örnek olmayacak. Onu gündem dahi etmeyeceğiz. Ya Allah'tan korkun. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet çekmiş. Kendisi şöyle bir rivayeti var. Diyor ki لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ. Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Allahu Ekber. Peygamberden bahsediyorum. Şimdi hazır ona hepsini ayrı ayrı mikrofonu uzatsam desem ki Efendimizin maruz kaldığı sıkıntılardan, zulümlerden birkaç tanesini sayar mısınız diye mikrofonu uzatsam hepinizin en az 3-5 tane sayacağı Resulullah Efendimizle ilgili hikayesi vardır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi, müşriklerden eziyet görmüş. Gözünün önünde sahabeleri katledilmiş ve onlara cennetten başka hiçbir şey de vaat etmemiş. Ya biraz sabredin de şu onlarla beraber bir iş, bir yola gireceğim, ben siz dokunulmaz olacaksınız falan dememiş. Vallahi ben şu anda Allah bana öyle vahyetti, benim yaptığım bu işin karşılığında size cennetten başka bir şey veremem dedi ya. Sabran ya Ali Yasir, inne ma'idukumul cennet. Sizin makamınız cennet, sabrederseniz ancak bunu verebilirim. Bunu Allah size vaat ediyor dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeri geldi, boğmaya çalıştılar. Hani diyor ayet-i kerimede وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُولُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ. Seni sürgün etmek istediler. Seni öldürmek istediler, seni hapsetmek istediler. Seninle alakalı türlü türlü tuzaklar kurdular. Vallahu hayrul makirin, tuzak kurucuların en hayırlısı şüphesiz ki Allah'tır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Zorluklar çekti. Ama başlığımız neydi? Entegre olmadı. Sahabelerin daha müreffeh bir hayat yaşayabilmeleri için zulüm çarkının bir dişlisi haline gelmedi. Net söylüyorum. Bugün Müslümanların maslahatını düşündüğü için demokratik zeminde siyaset icra edenlere söylüyorum. Onlara ithaf olsun bu sözüm. Siz Resulullah'tan bu dini daha mı iyi anladınız? Siz sahabelerden daha mı takvalısınız? Onlar bilmiyorlar mıydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte müşriklerin sisteminin bir parçası haline gelip de iktidar olmayı, iktidarın bir parçası olmayı, muktedir olmayı bilmiyorlar mıydı? He? Ama öyle olmadı. Üzüldüler, kederlendiler, ağladılar. Dediler ki bu zulüm ne zaman bitecek dediler. Ya Resulallah Allah'a dua et de bize nusretini yakınlaştırsın dediler ama zulüm çarkının bir dişlisi haline gelmediler. Net söylüyorum. İşte öyle yapmadıkları için de Allah nusretini vermedi mi? Bunun karşılığında Allah onlara yardım ikram etmedi mi? Vallahi Allah söylüyor, senin diyor yüreğinin daraldığını biliyoruz biz diyor Allah. Ayet-i kerimede bakınız. Ne pahasına olursa olsun, hani ayet-i kerimenin En'am 135'i tekrar mealen şöyle bir tekrar ediyorum, bir yere geleceğim çünkü. Şimdi Hicr suresinin son 90 ile son ayet, sonuna kadar zaten 90'dan kaç ayetti, 95, 96 sanırım. Ayet-i kerimelerine kadar, sonuna kadar bir okuyun. İstirham ediyorum. Okumuşsunuzdur ama hatırlatıyorum tekrar, faydalı olduğu için söylüyorum. Neydi? En'am suresi 135. ayet-i kerime mealen. Siz ey kavmim, onlara öyle seslen dedi Allah. Ya kavmi i'melu ala mekanetikum. Siz sahip olduğunuz bütün imkanlarınızla elinizden geleni ardınıza komayın. İnni amilun. Ben de çalışacağım, siz de çalışın. Fesevfe te'lemun. Sonra iktidarın kime ait olduğunu göreceksiniz dedi ya. Bakın Resulullah bütün zorluğa rağmen, işkencesi, ızdırabı, sürgünü, hatta gözünün önünde sahabelerin katledilişi, bütün bunlara rağmen zalimlere ve müşriklere davasının gereğini söyledi ve onların zulüm sisteminin bir parçası haline gelmedi. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Bugünkü sohbetin en temel konusu bu. Bakınız. Allah Subhanahu ve Teala فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hicr suresi. Öncesinde Allah diyor ki seni biz onlara uyarıcı olarak gönderdik. Kul de ki inni enen nezirul mubin. Onlara de ki ben bir uyarıcıyım. Biraz geriden alıyorum ayet-i kerimeyi. Sonra Allah-u Teala birkaç ayet-i kerime atlayarak söylüyorum. Allah-u Teala diyor ki söyle onlara, onlar her bir amelinden biz onları hesaba çekeceğiz. Feva rabbike, Rabbinin zatına yemin olsun ki onları her bir amelinden hesaba çekeceğiz. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Fasta bima tu'mar ve a'rid anil müşrikîn. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onların kafa taslarını çatlatırcasına Allah'ın sana emrettiği şeyleri anlat. Allahu Ekber. Ya ızdırap görüyor Resulullah. İşkence görüyor ashab. Kendi şahsı, mübarek bedeni eziyet görüyor Resulullah'ın. Üzerine işkembe dökülüyor. Hangi birimizin döküldü? Nefessiz bırakıldı. Hangi birimiz nefessiz bırakıldık? Ama o Resulullah'a Allah diyor ki onların kafataslarını çatlatırcasına Allah'ın sana emrettiklerini onlara anlatmaya devam et. İnna kefeynâkel mustehzi'in. Seninle alay edenlere biz yeteriz. Alay etmediler mi? Sen şu Bilal'le mi iktidar sahibi olacaksın demediler mi? He? Sen Rumi'li Suheyb'le mi iktidar olacaksın demediler mi? Sen işte ne bileyim Selman'la, ne bileyim ya da yabancılarla, ya da işte daha dün köle olan ama bugün peygamber yanında eşit muamele gören insanların isimlerini bir bir zikrederek demediler mi? Sen bunlarla mı iktidar olacaksın? Vallahi dediler. Kenara çekilin, kenara. Yarın Kisra'nın hazinelerinin sahibi olduklarını iddia edenlere yol verin dediler. Resulullah'ın öz dayısı alay etti. Ama Allah Resulü'nden bir şey istedi. Sakın onlara tabi olma. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların hevalarına, arzularına asla uyma. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Onların kafa taslarını çatlatırcasına Allah'ın sana emrettiğini anlat. وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden yüz çevir. Allahu Ekber. Yani zulüm çarkının bir parçası olma ey Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Onların işleyen ifsat sisteminin bir dişlisi haline gelme ey Muhammed. Ayet bu. İnna kafeynâkel mustazîn. Seninle alay edenlere biz yeteriz. اَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Sonra Allah diyor ki, Allah'tan başka diyor ilah edinenler var ya, onlara da söyle, onlar görecekler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Sonra bilecekler. Sonra diyor ki Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulüne söylüyor. Diyor ki ey Muhammed, onların sana söyledikleri, yaptıklar var ya, وَلَقَدْ نَعْلَمُ Biz biliyoruz ya, senin onların sana söylediklerinden dolayı yüreğinin daraldığının farkındayız diyor Allah. Onun için diyorum ki müsterih olun, bugün size söylediklerinden ötürü kalbinizin, yüreğinizin daraldığından Allah'ın haberi var elhamdülillah. Haberiniz olsun. Müjdeler olsun. Siz Allah'ın razı olduğu bir iktidarı kovalayan, bunun için canından, malından, sevdiklerinden vazgeçen ama bununla birlikte bazen de alay edicilerin alay konusu olan kardeşim, haberin olsun. Yüreğinin daralgınlığından Allah'ın haberi var. Allahu ekber. Ve lekad na'lem enneke yadiqu sadruke bima yekulun. Senin yüreğinin daraldığından haberimiz var ey Muhammed ya. Sıkıntı yok. No problem yani. Sonra ne dedi Allah? Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin. Allah hemen Resulüne şifre gösteriyor. Diyor ki senin yüreğin daraldı ya. Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbinin adıyla meşgul ol. Rabbinin yolunda ol. Rabbinin adıyla ol. Rabbinle ol. Zalimlerle, müşriklerle, ceberutlarla, zalimlerin işleyen yasasının yanında değil. Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbinin adını söyle. Rabbinle beraber ol. O yoksa tesbih uçlarının böyle ucularına, zikirmatiklere indirilecek bir tesbihten, bir zikirden bahsetmiyor Allah. Hayatında Allah'la olmaya devam et diyor. Ve kum mines secidin, secdeye kapan. Secde edenlerle beraber ol. Ne diyor sonra? Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar da Allah'ın sana gösterdiği şekilde kulluk yapmaya devam et. Allahu Ekber. Yani konumuzla alakalı, entegre olma, asimile olma, zulmün bir parçası haline gelme, ifsat saçan bir yasanın, bir işleyişin, bir düzenin dişlisi haline gelme diyor Allah. İşte bunun için alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iktidar verdi de nasıl verdi? İşte böyle verdi. Onun için alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretmiş. Taviz vermemesi gerektiğini öğretmiş. Hatta bir ayet-i kerime de hatırlayınız. Daha önce böyle ben mevzusu geçtikçe söylediğim, zikrettiğim bir ayet-i kerimedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsra suresi, belki not etmek isteyen kardeşler vardır, söyleyeyim. İsra suresi 74 ve 75. ayet-i kerimelerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelen tekliflere sıcak baktığını ve neredeyse meyyal olduğunu ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Hatırladınız mı? Hani bunun Sakif kabilesiyle alakalı olarak inzal olduğu söylenir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesine davetini götürüyor. Diyor ki gelin Allah'a ve Resulüne, bana yani getirdiğim risalete iman edin. Tabi onlar davetin hak olduğuna iman ediyorlar ama müfessirlere göre diyorlar ki Sakif kabilesinin Mekke müşrikleriyle böyle bir ta evveliyete dayanan bir şeyleri var. Rekabet diyelim en doğru ifade. Yani birbirlerine üstünlük taslamak gibi dertleri olmuş böyle. Sakif kabilesi diyor ki Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem senin diyor risaletin el-hak, doğrudur. Ama diyor biz diyor dini kabul edeceğiz. İslam dininin müntesibi olacağız ama senden bir şey istiyoruz. Nedir o? Diyor ki sen diyor bizim meydanda duran büyük putumuza diyor bir tane şöyle el süreceksin. Sonra yıkacağız diyor yani. Bir daha hayatımızdan çıkacak. Ama bunu yapmalarının tek bir sebebi var. Mekke müşriklerine gelecekler, diyecekler ki belki size yapmadı Muhammed ama sallallahu aleyhi ve sellem bizim putumuza bir el sürmüşlüğü var diyecekler. Yani onlara karşı bir üstünlük taslayabilecek bir yol arıyorlar aslında. Başka bir rivayette Resulullah Efendimiz'e iman edecekler ama iman etme şartı olarak ileri sürdükleri başka bir şey ise diyor ki hani Allah la uksimu bihâdel beled. Allah Mekke'yi Ummul Kura diyoruz ya, yani Mekke'yi mübarek kıldı ya hani. Şimdi bizim sakif topraklarını da Allah mübarek kılmıştır diyeceksin diyor. Efendimizin ağzından sadece bu cümleyi bekliyorlar. Muhtemelen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların iman etmesine o kadar ihtiyacı vardı ki. Sahabeler öldürülüyor, sakif kabilesi İslam'a girecek komple. Hani neydi bizim esas sohbetimizin konusu? Çalışın, ben de çalışacağım. Allah kime iktidar vereceğini yeryüzünde göreceğiz. İşte Allah tavizsiz bir davet taşıyana iktidar vermiştir. Zulmün bir parçası haline gelene Allah iktidarını vermez. Bu işleyen bir yasa. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen kalbinden bu tekliflerle alakalı olumlu düşünmüş olmalı ki Allah Cebrail'ini gönderdi. Dedi ki وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni diyor bazı alavere dalaverelerle sana gönderdiğimiz vahiy ile ilgili şüpheler düşürüp seni diyor neredeyse diyor alt edeceklerdi. Sonra diyor ki eğer ki وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا, şayet diyor sen onların diyor iftiralarına kanmış olsaydın, onların tekliflerine böyle biraz kaymış olsaydın, seni dost edineceklerdi. Diyor ki ayet وَلَوْ لَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا, şayet biz sana sebat vermeseydik, sen onlara az biraz meyledecektin. Allahu Ekber. Resulullah meyledecekmişti yani. Ya bu teklif düşünüyor Allah'ın Resulü, ya bir kere el sürsem ne olacak diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen böyle gönül dünyasından geçirdi. Bilemiyoruz yani halet ruhiyesini. Ama sahabeler gözünün önünde öldürülüyor. İşkenceye maruz kalıyor. Ve kalıyorlar. Artık Mekke'de davet tıkanmış. Böyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın çıkış aradığı bir dönem. Ya sürsem ne olacak ya putuna bir böyle bir. Ya da işte sakif topraklardan mübarektir dese ne olacak yani. Dinden, işte dininden bir parça değil, vahyi çarpıtmıyor. Yani kendince böyle bir şeyler söylemiş olmalı ki. Ayet diyor ki وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, şayet biz sana sebat vermeseydik, sen onlara meyledecektin. Sonra اِذَلْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Ey kulumuz Muhammed, şayet sen onlara meyletmiş olsaydın, sana hem dünyada hem de ahirette iki misli azap edecektik. Allahu Ekber. Resulüne söylüyor. Sana iki misli azap edecektik. Bir değil ha. Yüklü, dozajı ağır bir azapla azap edecektik. Sonra yardım isteyecektin. Sana katımızdan yardım eden de bulamayacaktın. Allahu Ekber. Resulüne söylüyor. İşte meyyal olmadı Resulullah. Allah Azza ve Celle ona iktidar nasip etti. Yeryüzünde iktidarı bahşetti Allah. Yeryüzünde siyasi bir güç imkanını bahşetti Allah. Fetihler yapacak bir ordu bahşetti Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının semada dalgalandığı siyasi bir otoriteyi bahşetti Allah. İşte biz de aynı şeylere talipsek ki talip olduğumuzu en başta deklara ettik. Allah bize vaat etmiştir ki amennâ ve saddaknâ, vaadini yerine getirecektir. Ama bu şarta bağlı. Zulüm çarkının dişlisi haline gelmeden, işleyen ve dönen ifsat çarkının bir parçası haline gelmeden, onlara entegre olmadan. Evet, onlar çalışacak, usullerince çalışacaklar. Biz de usulümüzle çalışacağız. Ve Allah-u Teala'nın dur dediği yerde duracağız. Yap dediğini yapacağız. Zulmün bir parçası olmayacağız ve Allah er ya da geç bu böylesi çalışanlara nusretini mutlaka gönderecektir. Dua ediyoruz ki Allah Azza ve Celle o arzuladığımız ikinci ensarı, nusreti dünya gözüyle bizlere görmeyi bahşetsin. Allah Azza ve Celle gayretlerimizi bu doğrultuda artırsın. Ayaklarımızı razı olduğu davası ve dini uğrunda da sabit kılsın. Zalimlerin işleyen, ifsat saçan zulüm çarkının bir parçası haline gelmekten Rabbul Alemin bizleri muhafaza eylesin, korusun. Zerre miskali onların bir payandası olmaktan da bizleri Rabbim korusun. Dünyamızı ve ahiretimizi saadetli kılacak olan hayırlı nusret kapılarına Allah Azze ve Celle bizleri inşallah eriştirsin. Rızasından ayırmasın. Cümlenizden hoşnut olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.